Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, fața 1, caseta numărul 5. Caseta 5, fața 1. Se pare că anchetatorul avea dreptate. Mobelisem. Pentru moment însă, o mare liniște a pogorât în mine. Ei, cât o să-mi dea? Pavlovici le spusese în față. Nu o să puteți da voi cât pot o să fac. L-a costat încă o deznodare a oaselor. Mai prudent, m-am mulțumit să tac cu încăpățânare. 7 ani, cam pe aici te învârtești, m-a avertizat Voicu. Să cred sau să nu cred? Am intuit mai mult decât am înțeles că nu e imposibil. Tot de era arbitrar și anapoda, începând cu arestarea. Crezusem că nimeni nu poate fi azvălit în temniță fără să-i făcut ceva. Iar eu nu știam ce făcusem. E un noroc că nu citisem încă Străinul lui Camus sau piesele lui Dürrenmatt. Mi-am dat seama târziu după ce am ieșit ce fantasme greu de suportat aș fi adăugat încă celor care mă bântuiau și așa în beciurile și în camerele de anchetă de la Uranus. Liniștea s-a spulberat repede, făcută țăndări de valuri de spaimă. Ce se va întâmpla? Mi-e rușine astăzi, dar atunci, în zilele de dinaintea procesului, n-am gândit așa. Nu ce se va întâmpla era întrebarea, ce mi se va întâmpla. Alcătuirea de carne și de haos de gânduri din mine, cu spaima galopantă în suflet, care mi va da toate celulele. Este foarte simplu să spun acum, după 30 de ani, că fiecare a fost un cobai al comunismului, că de fapt aproape niciunul nu făcuse nimic, iar foarte puțini care făcuseră ceva, nu încălcaseră nicio lege. Dimpotrivă, se ridicaseră împotriva fără de legilor. Mecanismul relației dintre victimă și călău l-a demontat pentru prima oară Solzhenitsyn. Mecanism diabolic. Victima pusă să-și inventeze singură vina, să se încredințeze cu lingurița, dar tocmai de aceea mai înspăimântător de realitatea culpei și, finalmente să-l încredințeze ea pe anchetator că e vinovată. Cobai al propriei spaime, mai mult sau cel puțin în aceeași măsură decât al agresiunii chiar fizice, a unui scelerat. Căci, paradoxal, aliatul cel mai de nădejde al securității, întreținut cu mare grijă de zeci de mii de călări și cu prețul sărăciei oamenilor de jos, a fost tocmai frica din noi, a celor mai mulți dintre noi, la care s-a adăugat ignoranța celor de afară și propria lor spaimă. În rarele mele clipe de luciditate absolută, rece, îmi era limpede că nu făcuse nimic care să mă aducă în temniță, și îmi dădeam totodată seama că n-am scăpare. Era o asociație monstruoasă, dar o înțelegeam. Starea aceasta de echilibrare, de înțelegere calma situației, se spulbea iute, convulsiile instinctului de conservare intrau în joc, treceam la cealaltă extremă și tot cugetul meu nu era decât o imensă întrebare. De ce? Care se repercuta ca ecoul nebubuitor într-o peșteră înnebunindu-mă. Bestiile știau asta și își băteau joc de noi, ne priveau cum te-ai uita la reacțiile unui animal băgat într-o cușcă, urmărindu-i succesiunea stărilor sufletești, făcându-i chiar diagramă. Ancheta durase 3 luni. Ar fi putut dura 3 ceasuri. Dacă s-ar fi urmărit ca în toată lumea vrednică de numele ăsta să iasă la lumină adevărul. În 3 ceasuri nu pot însă încăta condiționarea victimei, distrugerea sistemului imunitar al gândirii acesteia, educarea spaimei țâșnite din instinctul de conservare în pragul paroxismului, lățirea membrilor fricii printre cei rămași afară, de fapt rostul ascuns, niciodată mărturisit, al marii vânători. Cum a fost? Mă întrebă piezi și brusc Voicu. Cum a fost cu mitingul? Care miting, zic eu? Celule la universitate? În clipa următoare am înghețat. Uitasem să fiu cu ochii în patru, cu atenția ascuțită ca briciul și întrebarea pleznit tocmai când îmi curgea un torent de gânduri prin creier. Răspunsul meu chiar interrogativ m-a costat un an de ședere în plus în închisoare. Auzisem nimic altceva de un miting studențesc care ar fi trebuit să aibă loc în piața universității. Parcă îmi trecuse pe la ureche și numele lui Ivasic. Nimic altceva, repet. Eram acum spre sfârșitul lui mai 59, și asta se întâmplase în noiembrie 56. Asta i-am spus și lui Voicu, care mă înghesuise imediat cu un potop de întrebări. Răspunsul a fost invariabil. Nu știu. nu m-a lovit, n-avea de ce, știa că spune adevărul. A venit un procuror în legătură cu dosarul. Vedeam pentru prima dată acolo altă uniformă decât albastru cu bordură roșie ale poliților și șefilor securiștilor, desenate de specialiști în echipament de la Lubianca. E poliți albi, cu scutul, cu balanță de data asta. S-a uitat plictisit la mine ca la un gândac de bucătărie și n-a reacționat în niciun fel când Voicu mi-a spus că mă pleznește dacă mai insist să citesc dosarul din scoarță în scoarță. Ce să citești, mă? Tu crezi că avem timp să stăm după curul tot să citești tu? Ce, nu știi ce ai făcut? Nu fii curios, hai să vezi tu la tribunal, semnează. Am ezitat. De luare la cunoștința dosarului, catadisit să-mi arunce peste urmă procurorul. Am semnat. O semnătură în plus sau în minus. Ordonanța de învinuire era redactată în temeiul articolului 209.2 litera A. Delict de uneltire contra ordinii sociale. Delict. Tot e bine. Ștefănescu mi-a explicase diferența dintre delict și crimă. Articolul e tot ăla. Diferă punctele și literele. Eu intrasem în cea mai ușoară categorie, de la 3 la 10 ani. Sub 3 nu se putea? Bătrânul a râs ca de o glumă bună. Se mai văzuseră cazuri în îndepărtata preistoria României comuniste, prin 47-48. Pe urmă, trainau să-ți dea, a urmat veteranul temnițelor. Ai făcut tâmpenia cu mitingul. Vorba înapoi, n-ai cum să o mai iei. Pe unde iese, iese și sufletul. Bine că nu te-au ciomăgit să spun mai multe, ar trebui să inventezi. 4-5 ani, pe aici te învăți. Mai mult lucră să-ți dea. 4-5 cotolani, într-un picior îi faci, că ești tânăr, îi faci pe tinetă. Vezi cum vorbești la proces, să nu spui prostii. Dar să nu te aștepți la cine știe ce minune. A intrat pe mâna lor, necondamnat, nu scapi. Anchetatorul scrie pe colțul dosarului cât să ia fiecare, judecata e circ. Să îndrăznească vreunul să nu facă cum zice el. Dar care e nebun să-și pună pielea în saramură? Ce zice securitatea e sfânt. Apoi s-a întors către o îndepărtată lumină din sine și a șoptit versurile lui Eminescu așa cum făcea când căuta o împăcare cu el însuși. Dor trece anii cum trecură, ea tot mai mult îmi va plăce, căci în întreaga ei făptură e un nu știu cum și un nu știu ce. Ea, în abisala viziunea bătrânului, era temnița. Urmează o traducere făcută de subsemnatul din amintiri din Casa Morții a lui Dostoevski. Primele impresii. Prima lună și în general începutul vieții mele în penitenciar mi se înfățișează acum foarte viu în imaginație. Din potrivă, din anii următoare ai carierei mele de ognaș, n-am păstrat decât o amintire mult mai confuză. Unii ani nu mi-au lăsat în creier decât o impresie unică, grea, monotonă și înnăbușitoare. Dar mi-amintesc acum de parcă s-ar fi întâmplat ieri ceea ce am trăit în primele zile din viața mea de pușcăriaș. E de altfel firesc. Îmi aduc limpede aminte că încă de la primii mei pași în viața aceasta am fost mirat că nu găsesc în ea nimic care să mă izbească în chipul totul deosebit, nimic extraordinar și mai cu seamă niciun lucru care să fi fost cu totul neașteptat pentru mine. Tot ce vedeam mi se părea de pe acum întrevăzut în imaginație când, pe drumul exilului, încercam să-mi fac dinainte o idee despre ceea ce mă aștepta. Dar apoi, aproape fiecare pas îmi era marcat de o mulțime de surprize bizare, de fapte monstruoase. Dar mai târziu, după o destul de lungă ședere în ocnă, am putut să văd tot ce avea exclusiv și neașteptat această existență. Mărturisesc că această mirare m-a urmărit de-a lungul întregii mele vieți de pușcăriaș și că niciodată nu m-am putut resemna să o simt. Prima mea impresie, încă de la sosirea în penitenciar, a fost firește dintre cele mai neplăcute. Totuși, ce ciudățenie! Condițiile de viață din închisoare mi s-au părut mai puțin dure decât mi le închipuisem eu pe drum. Târându-și fiarele, deținuții se deplasau în voie prin tot penitenciarul, se înjurau, cântau, lucrau pentru ei înșiși, fumau pipă și câteodată chiar și beau rachiu. Noaptea, unii organizau partide de cărți. Însă și munca nu mi se părea prea grea și de-abia după multă vreme am înțeles că partea teribilă a acestor munci ținea mai puțin de greutatea sau de durata lor, cât de faptul că le făceai constrâns. Era muncă silnică, impusă sub continuă amenințarea ciomagului. Un țăran liber muncește câteodată mai mult, mai ales vara, dar el măcar lucrează pentru el și dă în brânci pentru un cel pe care îl înțelege. în timp ce ognașul se chinuie cu o muncă impusă și care nu-i aduce nimic. Într-o zi avusei gândul ăsta, că pentru a zdrobi complet pe un om, ca să-l anihilezi moralmente, ca să-l supui la un chin care să-l facă să tremure pe răufăcătorul cel mai dur, ar fi de ajuns să-l constrângi să facă o muncă absolut inutilă și tâmpită. Fără îndoială, muncile actuale ale ognașilor nu sunt de mare interes pentru ei, dar cel puțin luate în sine sunt utile. Astfel, deținutul face cărămizi, sapă pământul, tencuie, construiește, sunt lucrări care au un sens, un scop. Se întâmplă chiar ca pușcăriașul, mânat de un zel inconștient, să facă o chestiune de onoare din a-și executa munca cât mai bine și cu cât mai multă îndemânare. Dar, de pildă, să-l pună să golească apa dintr-un hârdău într-altul, apoi să-l vese pe al doilea în primul, sau să macine nisip, sau să transporte o grămadă de pământ dintr-un loc într-altul și să o aducă pe urmă unde a fost, cred că ognaș ar muri după câteva zile sau ar comite 1000 de crime, căci ar prefera moartea unei asemenea umilințe, unei asemenea rușini, unei atari suferințe. Deschid o paranteză, fac și eu ce face Solzhenitsyn în dialogurile lui cu interlocutori imaginari, cu care vorbește ca și când ar fi ființe în carne și oase. Nu, iubite Fedor Mihailovici, cu toată venerația pe care o port ilustrei voastre umbre, nu s-ar întâmpla așa. Am proba ceea ce afirm, căci am trăit-o. În iarna lui 59-60, la Salcea, duminicile, când caralii erau liberi, deci nu avea cine să supravegheze șantierele digului care trebuia să înconjoare insula Marea Brăilei, nu stăteam, cum ar putea crede neinițiații, pe cracă, adică în pat, în grajdurile pompos numite bareci și unde nu s-a făcut focul niciodată. Sculați la patru, ținuți câte trei ceasuri sub vifor sau sub ploaia din acea Siberia României până se lumina, eram încolonați și duși sub pază, soldații și câinilor lupi, ca și noi, erau veșnic în serviciu comandat, trebuiau să se supună la comandă, puneau șubele îmblănite pe ei și ne mânau cu automatele ținite către convoi spre micul port de pe Dunărea Moartă, unde bacurile aduceau nenumărați stânjeni de lemne, ori stive imense de cărămizi, descărcate pe țărm tot de-ai noștri. Făceam lanț pe un kilometru, doi, le dădeam din mână în mână, repledeam stivele și stânjeni în câmpie, unde prin fulguiala viscolită a zăpezii apăreau cele mai bizare forme. Când se lăsau umbrele murgului către ora 4, ne încolonam iar rupți de foame și disperați de frig și ne tăream către lagăr. Unde nu ne băgam sub păturile flenduroase, mărite Fiodor Mihailovici, cum ar crede naivii acestei lumi neștiutoare, ci ne gândeam cu groază la numărătoare care va să vie și pe care o greșeau de câteva ori până se plictiseau și ne trimitau spre mizerabilele noastre staule, încărcate de putoare și de noroi, dar care ni se păreau, după cât îndurasem afară, miraculoase limanuri ale făgăduinței. Fiindcă noi, venerate Fiodor Mihailovici, n-am trecut prin lumea țaristă îngrozitoare și inumană, fără îndoială, dar care țintea nu să-i ucide pe oameni, ci doar să-i izoleze cu cruzimea rece a asiaticului. E drept, noi n-am trăit existența mizerabilă în lagăre de exterminare comuniste, mult mai dure decât lumea țarilor, cum a recunoscut și marele specialist, compatriotul înălțimii voastre, Alexandru Isaievici Solzhenitsyn. Lagăre care nu aveau de invidiat iadului nazist decât curățenia, așa cum cu ferală spunea la Salcea un ovreiaș care trecuse și pe la Buchenwald. Cred că și-amintește de el și amicul generalul magistrat Adrian Nițoiu. Încât să mă iertați, iubite Fedor Mihailovici, de vorba cea proastă, dacă o să spun că n-am murit nimeni de pe urma mutatului de cărămizi sau de lemne numai ca să avem de unde le aduce înapoi. Nici n-am nebunit, nici nu s-a sinucis. O să ziceți că treaba se petrecea doar o dată pe săptămână. Dar restul timpului, înălțimea voastră, ce eram noi puși să facem, avea vreun sens? Avusese vreun sens canalul? Digurile ar fi trebuit să prefacă insula în cel mai mare lan de porumb al continentului. După nici două recolte popularizate cu mare tantam în scânteia de țuțării brucanoformi ai regimului, pământul s-a transformat într-o sărătură crăpată, iar peștele a rămas o amintire. Cei care au copilărit ca mine pe Valea Dunării își aduc aminte de prima crimă împotriva naturii pe care comunismul a întreprins-o pe pământul românesc cu mult înainte de canal. Îndiguirea și secarea lacurilor de la granița județului Vlașca de pe vremuri cu județul Ilfov, apele fluviului care își făcuse de timp de milenii refugii, s-au văzut nevoite să prăpădească pământurile primăvara, peștele, căratul din nadă cu căruțele prinsate, a dispărut, înlocuit cu lut crăpat și prijolit și cu articole de gazetă. Noi știam astea, scumpi inimii noastre martiri al locnei imperiale, și n-am văzut niciun țel în digurile cu care, cu biciul și automatul în spate, am fost obligați să încercuim insula mare. Dar vă jur că n-a murit nimeni, nici nu s-a sinucis doar pentru că știa că munca lui este inutilă. Oamenii au murit de mizerie fiziologică, de frig, de foame și de frică. Dar să traducem mai departe. Bineînțeles, continuă Dostoevski, o asemenea pedeapsă ar fi mai degrabă o tortură, o răzbunare și ar fi absurdă, deoarece n-ar atinge niciun scop rațional. Și întrucât orice muncă executată prin constrângere comportă o anumită doză de tortură, de absurditate, de umilință și de rușine, vom înțelege ușor că munca silnică este mult mai chinuitoare decât orice muncă liberă, tocmai fiindcă este impusă. Mai târziu, am înțeles că, în afară de munca silnică, viața de ognaș comportă o suferință poate și mai teribilă. Este conviețuirea silită. Sigur, locuirea în comun există și prin alte părți, dar nicăieri nu este atât de greu de îndurat ca în pușcărie, unde trebuie să stai cu oameni cu comportări extrem de neplăcute. Și sunt sigur că nu exista niciun pușcăriaș care să nu fi încercat această suferință, mai mult sau mai puțin inconștient. Pasaj tradus din Fyodor Mihailovici Dostoevski, Souvenir de la Maison de Meur, edition Baudelaire, Paris 1966, paginile 59-61. Aici suntem amândoi gând la gând, Fyodor Mihailovici. În 4 ani de pușcărie, singurul punct de asemănare a umilului vostru admirator cu colosul care sunteți, n-am fost singur decât o noapte, a doua dintre cele 3 petrecute în camera de grevă a foamei de la Gherla. Eram flământ, lumina mă izbea în ochi, la fel ca la securitate, pără că intre și pe sub batista cazonă cu găuri, azvălite de la reformă, ca și pantalonii cu un crac făcut dintr-o manta albastră și celălalt dintr-una cachi. Eram descumpărit și speriat, dar eram singur și situația asta mișca o stare vecină cu fericire. N-a durat cât decât o noapte. În seara primei zile de izolare, târziu, caraliul de la parterul celularului a deschis ușa și a împins înăuntru o arătare antropoidă, un lins cam cât mine de înalt, dar de 2 ori mai lat în spate, cu mâini butucănoase ca niște maguri. Când s-a deschis ușa, l-am zărit în penumbra coridorului, lângă zidul de viza vire zema de perete, pe Tudoran. L-am ghicit mai mult, nu după epoleți, cât după siluetă, înalt, cu un cap mai lung decât maiorul Alexandru, succesorul lui Goiciu. Stătea și urmărea scena, aștepta probabil să vină să-și lipească ochiul de șpion și asta mi-a încordat toate simțurile. Gorila s-a săltat cu o ușurință de acrobat în patul deasupra și a rămas pe margine cu cazmalele de mâini pe fierul patului și cu picioarele spânzurând la câteva degete de tâmpla mea. M-am tras prudent mai la o parte, gorila a scos câteva hârâituri din gâtlej și a adus capul deasupra mea, i-am văzut ochii bolovăniți, mi s-au părut timeși din pricina poziției, în perspectiva falsificată a privitului de jos în sus, gâtul era la fel de gros ca și capul tuns cu fruntea de 2 degete. A râgâit către mine și a rotit iar albul ochilor, a râs sacadat cu zgomote ciudate, ca elitrele unor insecte mari în nopțile de vară. E nebun, mi-a înghesat sângele în vine. Ăsta mă sugrumă, de-aia l-a băgat peste mine. N-am dat geană în geană toată noaptea. Mă gândeam cu groază, ce fac dacă sare la mine? Bat în ușă bine și dacă au ordin să n-audă? Imposibil, dau cu bocan cu ușa de fier, gălăgia se aude până sus, nu există tavan între etaje. E doar o plasă de sârmă, ei și cât pot să rezist? Doar să-i dau una la nebune o forță fantastică, ăsta mă strânge de gât ca un pui de găină. Toată noaptea am stat pe marginea patului, temându-se de clipa când n-am să mai pot rezista și am să mă prăvălesc în somn. Dimineața l-au scos. Trec zilele, trec săptămânile și nimic nu se întâmplă în mormântul din dealul Spin. Ne lasă pe toți trei în pace, ca și când anchetatorii ar fi uitat că existăm pe fața pământului. Prilej pentru bătân să-mi facă lungi expozei asupra vieții politice interbelice, din care nu pricep mare lucru, în afară faptului că n-am putut politică nici de 2 paralele, că îmi sunt complet străin în numele unor partide și a unor lideri politici, cu excepția lui Maniu, Brătianu, Codreanu și Titel Petrescu. Efectele istoriei falsificate care li s-au predat în liceu și la facultate. Copleșit de grijile existenței, tata, care cunoștea bine viața politică din cele două războaie, fie că n-am mai avut timp și de discuții în rade răstimpuri când dădeam pe acasă, fie că voise să mă ferească de prea multe întrebări ce ar fi iscat cunoașterea anumitor lucruri. Aduc odată vorba despre masonerie, discutase mult cu unchiul meu juristul despre franc-masonii, rozii, crucieni și rotarism, discutasem eu un fel de a spune, stăteam ceasul în șir și le ascultam. Îmi dăduse să citesc cartea doctorului Paulescu despre Coran, Spital și Talmud și punea toate relele istoriei noastre și ale Europei pe seama evreimii. Bine, obiectam eu, dar sângele evreiesc al lui H.D., dar Șeineanu, de dicționarul căruia dăduse în ochii încă din școala primară prin decărțile tatei, dar la urma urmei Iisus. Ei, tu nu poți să înțelegi, îmi replica unchiul. Aceleași întrebări le-am pus și bătrânului în îngusta celulă sumbră de la Uranus, vopsită în ulei verde murdar. Mi-a vorbit câteva serii în șir despre masonerie și mi-a pomenit numele profesorului Petre Andrei de la Iași. A clătinat din cap cu tristețe când am pomenit de numele Mântuitorului și mi-a spus ca și unchiul, tu nu poți să înțelegi. Într-o după-amiază, pe când colegul nostru hâria cu ochii pierduți în tavan, ca dus pe cea lume, complet absent, mi-a explicat îndelung istoria domniei lui Carol al II-lea, nefericirea nefericirilor pentru biet neamul nostru, spunea bătrânul, și implicațiile ei în viața politică a țării. Citisem cronica de familie și i-am spus-o. Aș zice, ce putea să scrie băiatul colonelului Dumitriu? Noi, și-a apăsat pe pronume, noi știm exact. Mi se dezvăluia o faună politică bizară, o lume care contrazicea violent imaginea pe care mi-a făcusem eu, băiat și nepot de învățător de țară despre România. Viziunii geometrice și dualiste despre pleaca ai noștri, vina ai noștri, așa cum se băgase în cap că era jocul politic de după făurirea României mari, rocadă perpetuă liberal-țărăniști-țărăniști-liberali, îi lua locul o lume sclipitoare de măreție și coborând în gropile abjecției, superbă în renunțare monahală și întinat în capiștile desfrânării, neocolită de compromis, ură, violență. Am încercat în seriile acelea, până la punerea Batistei pe ochi, dată pavăză împotriva permanentă agresiunea becului și scoaterea mâinilor pe pătură, măsură reglamentară observată cu strictețe de cei de pe coridor. Mă întreb și acum dacă era o vexație în plus sau împiedicarea masturbării și, în acest caz, preîntâmpinarea realizării satisfacții trecătoare, ori, dacă era vorba despre umilirea, aducerea aminte a adevărului că nu poți face ce vrei tu cu propriul tău corp, am avut, deci, senzația că retrăiesc imaginile pe care mi le făcusem despre lumea lui Shakespeare și m-am îngrozit. Trăisem cu o anume idee difuză, colorată blând, amestec de Sadoveanu și de Slavici, despre o societate românească atemporală, stăpânită de virtuți cardinale și descopeream un vârtej de lumină și trădare, de mlaștine și de puritate. Într-o dimineață zdrang, iar zăvorul. De data asta, un caraliu necunoscut însoțea un bărbier îmbrăcat în halat alb, pe sub care se vedea conturul epoleților. I-a zis, fă-l-mă frumos. M-a mânjit cu săpun, mi-a tras cu briciu peste obrajii scobiți, mânjiți cu păraspul. Mi-a strivit buzele, dar n-am zis nimic. M-am cutremurat de silă. Individul mi-a ordonat să pun mâinile la spate și m-a bărbierit. În tot timpul ăsta, ceilalți doi au stat cu fața la perete. Peste puțin timp mi s-au pus ochelarii, m-au înhățat de cot și am simțit după intrarea bruscă în aer fierbinte că sunt afară. Am fost împins pe o scară, m-am împiedicat, cineva m-a susținut scrâșnit, mi s-au scos ochelarii. Eram într-un furgon celular Duba, pentru prima, nu și pentru ultima dată, puneam piciorul în faimoasa Dubă. Când am coborât în curtea tribunalului militar de pe Negru Vodă, în acel 6 iunie 1959, prima constatare tâmpită pe care am făcut-o a fost că Duba era cenușie, în culoarea șobolanului opărit. Nu neagră. Unde era Duba neagră din nopțile fricii din copilărie? M-au ordonat să ne așezăm pe o bancă lungă de lemn, păzis de doi caralii cu ochii pe noi. Alături, un grup de civili și un prăpălit de soldat. hârmălaie, râsete, privi cu coada ochiului către noi, proces banal de drept comun, judecat de militar din cauza soldatului. În mijloc, cu grații de muiere sastisită, un nume sonor al baletului național. Tagma lui Poponel, cum ar fi zis cronicarul surpatei lumi bucureștene de la început de veac. Am apucat să-i șoptez lui Florin, dacă te întreabă de o manifestație, zic că sunt nebun. A urlat un caraiul la noi, mai târziu, în pușcărie, Florin mi-a spus că nu și-a explicat cum de putusem face tâmpenii aia, că doar fusese militar. Ceasuri și ceasuri. A băgat capul un avocat, a întrebat ceva, caraliu a urlat. Ești bă afară, ia te uite la el, intră ca în ograda lui Taxo. Ia vezi bă să nu te faci o pereche de ochelari. Omul s-a retras speriat. Târziu de tot ne-au băgat în sală, mi-a trecut prin cap că sunt acolo pentru a doua oară, prima dată la procesul lui Derdena. Am intrat cu bărbia în piept gândind, într-o curioasă dedublare, că mă port ca o sălbăticiune azvelită într-o arenă, blestemând în gând lipsa șiretelor și pantofii care îmi flencăneau în picioare. Mi-am căutat părinții în sală, l-am văzut doar pe tata, mama nu era. Mi-a trecut prin sânge un fior, infarct, mi-am zis. Lângă tata era Viorica, am văzut fulgerător. Întoarce capul, n-auzi mă, întoarce capul! S-a strofit ofițerul șef de escortă. Întoarce capul deținut! Întoarce capul inculpat! Mi-a poruncit președintele completului, un capitan cu părul lins, dat peste cap. L-am văzut cu stăie de locotenent pe un coleg de cămin, căminul de pe doamne, unde chibițasem la partidele de poker ale băieților de la drept. Mi-aduc aminte de una înverșunată, la capătul căreia Ionică Doltu ștreca mâinile și cânta și aseară ți-am luat bazma. Cum să-mi închipui că tocmai Doltu avea să arunce în cumpănă, peste 12 ani, argumentul decisiv pentru primirea mea în Partidul Comunist? Mi-am adus aminte cum mă ridicasem în picioare cu 2 ani în urmă când intrase Mihu Derdena în aceeași sală sinistră și mi-am impus să fiu numai ochi și urechi când vorbește procurorul. Grasul individ s-a arătat înfricoșat de ceea ce am fi putut să săvârșim dacă, din fericire, activitatea noastră infracțională de dușman ai poporului n-ar fi fost curmată la timp de bravele organe. Venea de la masă, se căuta cu limba între dinți, reprima cu greu eructațiile. Acuzatul Mihal ce a făcut? Râgheală discretă. Acuzatul Mihăilescu adres? Râgheală. Și posturile imperialiste pe care inculpatul Mihalache le-a ascultat? Râgheală. Mi-a pocit fantezis numele în vreo 3-4 feluri, nu asta era important, n-aveam timp să mă amuz, trebuia să fiu numai uși și urechi, ca să aflu ce făcusem, să știu cât de vinovat sunt și cum să mă apăr. S-au perindat martorii. A trecut pe mica estradă Chirilă, roșu ca sfecla, rușinat, sfâșiat vizibil între adevăr și frică, Julieta, limbricii din camera de alături de la cămin, n-aveau cu mine nimic direct, dar dacă tot erau prin partea locului, Mișii, nonșalantă, baletând pe poșnița lucrurilor, Bianca. Domnișoara martor pentru mine. Sigură, țeapănă, tranșantă. Da, inculpatul i-a spus că muncitorii o duc prost sub dictatura propriilor clase, că se îmbracă mizerabil, că trăiesc ca trogloriții. Da, țăranii, același lucru. Am văzut rochia verde, un verde de măslină crudă, trupul împlinit, foamea de carte, omleta numai coji, adusă într-o pungă în anfiteatru. Eram cu ea în patul Hrăstău când a trecut marele meu unchi, cărturarul, pe lângă noi, alături de o doamnă înaltă, subțire, m-am bâlbâit de surpriză salutându-l. Corpul fetei vibra în seara de mai, călcam superb pe pulbere de stele. Întrebări? Procurorul nu, avocata nu. A, da? Inculpatul? S-a mirat ascârbă președintele Liviu Prună. Viermele pune întrebări. Ia te uite, asta mai lipsea. Ce relații erau între domnișoara Marto și inculpat? Hă, hă, hă. Ce importanță poate să aibă? Ei da, de prietenie. Și unde s-a întâmplat povestea? Ei, poftim, răspunde domnișoară. În luna mai, pe aleea trandafirilor. Muncitori, nivel de trai. Hă, hă, hă. Inculpat, te judec în lipsă dacă ești obraznic. Pe urmă s-a îndos către unul dintre asesori cu epolezi negri. Ăștia sunt dușmanii poporului. Ofițerul a dat grav din cap ca un măgar savant. În pauză i-a spus avocatei. Nu vă dați seama că e o scenare? Cum s-a afirmat că sunt un puber, nu adolescent? Mi s-a făcut mine de a tremura ca frunza sub privirile caraliului. Am plecat noaptea târziu, m-am trezit la Malmezon, pe Plevnei. Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea, caseta numărul 5, fața 1, se termină aici, fața 1 din caseta numărul 5.